Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 9 grudnia. Minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żyła kot kubacki Stoch. Już za chwilę biało-czerwoni rozpoczną zmagania w drużynowym konkursie w skokach narciarskich. A wręczono dokumenty potwierdzające otrzymanie Mieszkania Plus w Jarocinie. Dostało je blisko 260 osób. Szlachetna paczka jeździ po kraju. Dzisiaj finał. Potrzebujący dostają to, co dla nich zebrano. Skoczkowie gotowi do zmagań w niemieckim Titize Neustadt. Właśnie teraz powinien startować konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wcześniej rozegrane zostały kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Wygrał je Johan André Forfang. Norweg skoczył 140 metrów i minimalnie wyprzedził Dawida Kubackiego, który poleciał na odległość 139 metrów. Trzecie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag. Żyła był czwarty, Stoch piąty, Hula szósty, Kot ósmy, a Jakub Wolny 49. Wręczono pierwsze przydziały na Mieszkanie Plus w Jarocinie. Dokumenty potwierdzające otrzymanie lokalu dostało prawie 260 osób. Wręczał je m.in. wicepremier Jarosław Gowin. Opowiadał, że wśród osób, które za kilkanaście tygodni wprowadzą się do nowych mieszkań, są rodziny, które wracają z zagranicy. Nie ukrywam, że to jest być może najważniejszy cel naszego rządu. Przekształcić Polskę w taki sposób, żeby widziały tutaj szanse dla siebie, perspektywy dla siebie te setki tysięcy, w większości młodych rodzin, które wyemigrowały szukać szczęścia gdzieś daleko poza Polską. Dzisiaj okazuje się, że mogą znaleźć to szczęście w Polsce, że mogą znaleźć to szczęście w Jarocinie. Na uroczystości był też minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Do mieszkań wybudowanych w Jarocinie w ramach programu Mieszkanie Plus będzie można wprowadzić się w marcu przyszłego roku. Teraz są wykańczane pod klucz. Jarociński TBS odda w sumie 360 mieszkań. Mają 55 i 35 metrów. Za mniejsze trzeba zapłacić 800 zł czynszu, a za większe 1300. Paczki dla potrzebujących wędrują po kraju i wkrótce trafią tam, gdzie powinny. W ten weekend wolontariusze rozwożą to, co udało się zebrać w ramach akcji Szlachetna Paczka. Jeden z podarunków trafił do pani Justyny z Białegostoku, która samotnie wychowuje dzieci. Ale ty silna jesteś. O, jakie długopisy, co? To nie chodzi o to, co dostałam. To chodzi o ten gest, jaki został wykonany w naszą stronę. Jestem do teraz jeszcze w szoku ogromnym. Powiem, że moje dzieci będą szczęśliwe. I ten uśmiech właśnie na ich buziach to będzie dla mnie największy prezent. W tym roku w województwie podlaskim otrzymało około 600 rodzin pomoc od darczyńców. Wolontariusz Szlachetnej Paczki Joanna Sakowicz. Co rodzina to inna paczka, ponieważ niektórym brakuje podstawowych środków, takich jak żywność, środki chemiczne. Niektórym brakuje opału, ponieważ nie stać ich na zakup. Dziękuję bardzo. W imieniu swoich wszystkich dzieci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Akcja Szlachetna Paczka po raz pierwszy ruszyła w 2001 roku. Piosenkarz, kompozytor i aktor Johnny Hallyday został pożegnany we Francji. Artysta zmarł w środę, miał 74 lata. Uroczystości pogrzebowe obserwował nasz korespondent w Paryżu, Marek Brzeziński. Na Polach Elizejskich i przed kościołem Madeleine, gdzie zostało odprawione nabożeństwo żałobne, zebrało się około miliona ludzi. Z głośników dobiegały piosenki Johnny'ego Hallydaya. Za samochodem pogrzebowym wiozącym białą trumnę jechało 700 motocyklistów. Artysta był wielbicielem motocykli. Przed kościołem Madeleine prezydent Emmanuel Macron powiedział: w chwili, gdy kierujemy te słowa ostatniego pożegnania, proponuję po to, by ten płomień nie wygasł, by nie odszedł duch rocka i bluesa, powiedzieć dziękujemy. Monsieur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday zostanie pochowany na wyspie San Bartolomé na Antylach, na Morzu Karaibskim, gdzie od kilku lat miał dom, mówi przedstawiciel tamtejszych władz. Powiedział mi, że chce być tutaj pochowany. Wtedy wziąłem to za żart, bo był w świetnej formie. To nie tylko honor dla nas, ale i wyraz uznania dla społeczności, która go tutaj tak ciepło przyjęła. Wielu fanów piosenkarza wolałoby, by spoczął on na Père Lachaise w Paryżu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy dużo chmur, możliwe opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Tam też mogą pojawić się burze. Temperatura od minus 3 stopni Celsjusza do zera. W górach od minus 4 do minus 8. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe są rozpogodzenia. Temperatura od 0 do 2 stopni. Na wybrzeżu i południu Polski możliwe silniejsze porywy wiatru. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

tej piosenki wynika, że alkohol jest dobry na wszystko i dobry trunek na frasunek, o czym oczywiście wszyscy wiedzą, bo autor tej piosenki, Richard Anthony, jak to popularnie się mówi, zalewał robaka po odejściu tej jedynej. Ja myślę, że gadzinę lepiej jest, znaczy tego robaka, lepiej jest czymś mocniejszym zatopić niż wino. Niemniej my dzisiaj głównie o winie, a no... uczestnikami, współuczestnikami biesiady, moimi gośćmi jednocześnie są Elżbieta Zawistowska, historyk sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Dias-Lewandowska, znawczyni wina, winorośli, smaków i upodobań kulinarnych w historycznym ujęciu. Dzień dobry, pani Dorota. Dzień dobry. Oraz Jan Bończa-Szabłowski, krytyk teatralny, felietonista i publicysta Rzeczpospolitej, no, który znany jest z tego, że opowiada anegdoty o różnych pijackich sytuacjach. Wydawcą jak zwykle jest Sylwia Hej, realizuje nasz program Ewa Redel. No i oczywiście mówię wszystkim państwu dzień dobry, Monika Małkowska. No i przechodzimy do dzieł sztuki, na których pojawia się alkohol. Elżbieto, dużo można by wymieniać obrazów. Czy mogłabyś przedstawić taki, który byłby niejako symbolem naszej rozmowy? No, na przykład Bacchus Caravaggia. Bacchus Caravaggia. Jeżeli ma być to symbolem, to właściwie są dwa dzieła poświęcone temu problemowi. Jeden namalowany wcześniej, nieco, dwa lata wcześniej, to jest tak zwany Chory Bacchus. I to jest autoportret samego artysty, gdzie ukazał swoją twarz, bo to jest właściwie zbliżenie, taki portret w półpiersiu właściwie. Twarz właśnie taką schorowaną, sinozieloną. Caravaggio wtedy rzeczywiście chorował. I bardzo skromne rekwizyty, jeśli chodzi o właśnie nasze merytoryczne rekwizyty. Merytoryczny, czyli... Czyli związany z winem i z winoroślą. Otóż na głowie ma wieniec takich spodwiędłych liści bluszczu, a przed nim tylko dwie smętne morelki i jakaś nieduża kiść winogron. Natomiast drugi, który namalował później, jest już taka właściwie pochwała. Apoteoza. Apoteoza, pełna radość życia. Młody, piękny, lekko zaróżowiony młodzieniec w wieńcu z liści winorośli. Przed nim patera z owocami, wśród których mnóstwo, prawda, winogron i przede wszystkim w dłoni przepiękny puchar, w którym jest właśnie wino. I ten puchar ze szkła, prześwitujący, no to jest też maestria. Tak. Zresztą właściwie zapoczątkowało u niego jakby zainteresowanie martwą naturą. Tak. Ale pani Doroto, czy pani ma chyba inny ulubiony obraz, na którym przedstawione jest szkło, przezroczyste szkło i zawartość rubinowa? Tak, to jest zdecydowanie moim takim ulubionym przedstawieniem wina. Jest obraz Jean-François de Troyes, to jest Śniadanie z ostrygami. To jest obraz zamówiony dla Ludwika XV, namalowany w 1735 roku. I jest to tyle wyjątkowe, że to jest pierwsze malarskie przedstawienie szampana musującego, który strzela korkiem. Widzimy tam zgromadzonych biesiadników, tym samego króla, butelki z szampanem, które właśnie strzelają korkiem, piękne kieliszki ludzi degustujących szampana, trzymających delikatnie kieliszki za nóżki, przyglądających się trunkowi, podziwiającym właśnie nie tylko smak, ale właśnie i kolor samego trunku. No i oczywiście mnóstwo ostryg, które łączono wtedy z szampanem, jakby się mogło wydawać nie dlatego, że to połączenie smakowe było takie fenomenalne, ponieważ wino łączymy z potrawami dopiero od XIX wieku. Wtedy to było takie raczej przedstawienie wina drogiego, wina wyjątkowego, bo to pierwsze przedstawienie musującego szampana. Pamiętajmy, że szampan był winem, które nie zawsze było winem musującym. Coś podobnego, a ja byłam przekonana, że szampan równa się bąbelki, czyli takie dopiero od XVIII wieku. Drapanie w nosek bąbelków. Nie, wcześniej zaskoczę też panią może informacją, że szampany były też czerwone i różowe. I więc... No różowe to się zdarzają i teraz, ale czerwonych? No, oczywiście. No i? I ten cudowny szampan jest pokazany właśnie na obrazie. Tak. A Janku, czy ty pamiętasz spektakl, w którym podawano szampana? Bo w tej chwili pod wpływem tego, co pani powiedziała, pani Dorota przed chwilą, ja sobie przypomniałam spektakl Tamara. I to chyba był jedyny znany mi spektakl, na którym nie tylko aktorzy pobierali, jedli tojowo, ale także w czasie przerwy raczeni byli posiłkiem i to dość sutym widzowie. Tak, i niektórzy widzowie nawet przychodzili tutaj głównie po to, żeby zjeść coś z aktorami. Myślę, że ten, pod tym względem ten spektakl miał taki walor edukacyjny, bo może dla niektórych było to pierwsze spotkanie z teatrem. Ale rzeczywiście, tak naprawdę to takie wspólne toasty, to widzów i aktorów, to właściwie mamy tylko na przedstawieniach sylwestrowych. Bo to i to też jest taka tradycja teatralna w większości teatrów. Też się zastanawiam, czy widzowie chcą przyjść po to, żeby zobaczyć ciekawą sztukę, czy żeby właśnie razem z aktorami wypić wspólnego szampana, może lampkę wina. No tak, i potem mówi się, no Sylwestra spędzałem i tu padają tak, słynne nazwiska. Elżbieto, ale jeszcze wracając do tego okresu, to właściwie no Caravaggio to już jest koniec renesansu, ale przedstawienia bachanalii, które wybitni artyści malowali, ci najsłynniejsi, to kto to był? Najsłynniejsi, którzy zajęli się tematem bachanalii, to był niewątpliwie Tycjan, myślę, że Rubens do tej czołówki absolutnej należał. No i chyba jeszcze należałoby może do tego dołączyć malarzy kręgu północnego, czyli Holendrów i Flamandów, którzy w sposób specyficzny te sceny takie bachiczne malowali. A czy jeśli to była chodzi pochwała? Przepraszam, tak. Bo ja się zastanawiam, czy to jest pochwała, czy to jest taka lekka przygana, no bo jednak bachanalia to... Myślę, że to wszystko zależy od widza, jak on sobie to interpretuje. Bo na przykład Tycjan pokazywał w sposób przepiękny te bachanalia, scenę na przykład też Ariadny i Bachusa, gdzie w pięknych pejzażach cudowne kolory, wspaniale malowane obrazy i nawet postaci, które same w sobie może piękne nie były, prawda, bo przecież satyr nie należy do jakichś szczególnie urodziwych postaci, czy satyrzycy. Ale pojawiają się tam nimfy, pojawiają się małe satyrki na tych obrazach. Wszystko już to w stanie wskazującym, przepraszam? Troszkę w stanie wskazującym na pewnego rodzaju spożycie. Natomiast u Rubensa jest zupełnie inaczej, dlatego że u Rubensa to poza scenami, w których Bachus jest młody, to też występuje Bachus stary, otyły, właściwie taki strasznie tłusty, że nawet trudno powiedzieć, jak się z daleka patrzy, czy to kobieta, czy to mężczyzna, bo jakby ta otyłość jest w różnych takich dziwnych miejscach na tych obrazach, ale tam się pojawiają też i zwierzęta i w tej sytuacji można by to interpretować jako pewnego rodzaju taką zwierzęcą naturę człowieka, dziką, prawda, gdzie wychodzą jakby takie no pierwotne instynkty z człowieka, więc nie zawsze to jest, czasem to są piękne korowody tańczące z młodym Bachusem, z amforami, z których leje się wino, z winoroślami, a czasem właśnie takie, powiedziałabym, przerażające sceny. Pani Doroto, wino ma różne zastosowania, prawda? Może, no oczywiście poza tym najpopularniejszym, czyli jest smaczne, można je smakować, delektować się i daje radość, to jeszcze chyba jest jako lekarstwo. Tak, w ogóle jeżeli mówimy dzisiaj o winie, to wspomnę tu słowa francuskiego historyka, który zajmuje się też historią wina we Francji, Gilberta Jaye, który mówi o tym, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach wino utraciło takie swoje właściwości dawniejsze, czyli nie jest już lekarstwem, Można polemizować, co jakiś czas pojawiają się informacje na temat pozytywnego wpływu wina na zdrowie. Natomiast nie jest już lekarstwem postrzeganym w tym dawnym sposób, w tej dawnej dietetyce. Nie jest już też napojem orzeźwiającym, który wybierali konsumenci zamiast wody, która nie zawsze była dobrej jakości. I jest już tym napojem także mniej socjalizującym. Także utraciło bardzo wiele tych swoich wartości odżywczych, orzeźwiających, socjalizujących, które miało kiedyś. Natomiast dzisiaj wino jest napojem, o którym też Francuzi często mówią, francuscy historycy, że to jest napój, którego Francuzi na przykład piją coraz mniej, a o którym coraz więcej rozmawiają. Ja myślę, że w Polsce przez to, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z renesansem w ogóle kultury wina i nie tylko wina importowanego, ale także pojawia się coraz więcej winnic, coraz bardziej stają się popularne polskie wina, więc my i więcej produkujemy tego wina, więcej go pijemy i więcej o nim mówimy. Proszę Państwa, do tego zdrowotnego aspektu picia wina chciałabym nawiązać. Jeden z najsłynniejszych musicali świata, Skrzypek na dachu, i główny bohater wznosi toast za życie. Here's to our prosperity, our good health and happiness, and most important, to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Here's to the father I try to be. Here's to my bride-to-be. Drink l'chaim, to life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink l'chaim, to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor. Much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, l'chaim. To title my daughter, my wife. It gives you something to think about, something to drink about. Drink l'chaim. To life, le morcha. Yes, there's a drinks for everybody. What's the occasion? I'm taking myself a bride. Who is it? No, bardzo ładnie się słucha tego i chyba aż się chce wznieść jakiś toast. Janku, kto jest mistrzem w wznoszeniu toastów? No, oczywiście Gruzini. Gruziński toast jest sztuką. Jeśli przy stole zasiądzie co najmniej 3 osoby, to już jest okazja do wznoszenia toastów. To znaczy wybierają spośród siebie tego przewodnika, jakby takiego, który dowodzi tą całą grupką i on wznosi toasty. Toasty wznosi się przy różnej okazji. To znaczy mówi się za rodzinę, za najbliższych, za pomyślność, za sąsiadów, jakieś takie najlepsze życzenia. I na przykład, no, tych przykładów jest wiele, na przykład mężczyzna, który dokładnie pamięta o dniu urodzin kobiety, ale nigdy nie wie, ile ona ma lat, to prawdziwy mężczyzna. Mężczyzna, który nie pamięta o dniu urodzin kobiety, ale dokładnie wie, ile lat ma jej, to jej prawdziwy mąż. Wznieśmy kelichy za prawdziwych mężczyzn. No to sama kultura męska. A jeszcze jest ładne, na przykład wypijmy za oszustwo, by oszukać śmierć, za bicie, by bić się za przyjaciół, za kradzież, by skraść serce ukochanej. No ładna kradzież. To też taki swoisty teatr improwizowany. A czy zdarza się, że na prawdziwej scenie, niekoniecznie na tej scenie biesiadnej, aktorzy pobierają coś? No, jest trochę anegdot na ten temat. Jak Jerzy Grzegorzewski przygotowywał kolejną wersję Wesela, aktor grający Werny Chore, no, był w stanie mocno wskazującym na spożycie i zapomniał całkowicie swej roli i wszedł na scenę i powiedział: jutro. I potem recenzenci byli zachwyceni, że właściwie cały ten długi monolog streścił w jednym najważniejszym słowie. Więc czasami tego typu zabiegi bywają, mają zaskakującą puentę. Proszę Państwa, sztuka czasami prawi nam morały i są obrazy przedstawiające sceny pijackie. Wygląda na to, że bohaterowie upojnie się bawią, tymczasem jest w tym zawarta przestroga. Na przykład Król pije. To cała była seria, ileś tam wersji namalowanych przez Jacoba Jordansa. I tam się właśnie troszeczkę tak palcem grozi, prawda, Elżbieto? Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Jordans umieścił, to znaczy jakby nawiązał właściwie do legend, prawda, do święta, bo ten Król pije to czasem ma podtytuł Król fasolowy i to jest takie święto, które się obchodzi w Trzech Króli i we Flandrii. I rzeczywiście to jest jakby taka przestroga. Jest to umieszczone, powiedziałabym, w sztafarzu takim ludowym. Wiele tych wersji jest i jednak to jest jakaś przestroga. Ale ja chciałabym, jeżeli mogę, powiedzieć o przestrodze i o pewnym aspekcie związanym właśnie z kulturą picia wina. Otóż jak wiemy z Księgi Rodzaju, pierwszym winiarzem był Noe. I tu się wydarzyła taka historia, mianowicie jest to umieszczone w Świętej Księdze, kiedy Noe się upił, to był pierwszy pijak. I na pewno było to ku przestrodze umieszczone, ponieważ jak się upił, prawda, to tam legł w tym swoim namiocie. I tutaj mamy jeszcze drugą ciekawą postać, która się pojawia, mianowicie pojawia się Ham, jest to pierwowzór Hama. Ten syn Noego rzeczywiście zachował się jak Ham, ponieważ jak zobaczył, że ojciec leży półnagi, to wezwał innych synów, zaczął się wyśmiewać z Noego. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że istnieje przepiękny fresk poświęcony właśnie temu wydarzeniu. Jest to w kolegiacie w San Gimignano, gdzie wśród tych fresków poświęconych właśnie scenom starotestamentowym jest scena pokazująca upojonego, półnagiego i z niesamowicie takim sterczącym penisem, więc jest to najsławniejsza scena pokazująca, będąca, powiedziałabym, właśnie przestrogą, prawda, żeby... No, czy to nie dla każdego byłaby przestroga, ale wobec powyższego wróćmy na salony. Pani Doroto, kultura picia wina to jest bardzo głęboka starożytność, w którym momencie zaczyna się kultura wina? Jeśli mówimy o Polsce, to tak naprawdę wino przybywa do nas, tu nawiążę pośrednio, do chrześcijaństwa, bo tak naprawdę winorość przychodzi do nas wraz z chrztem. I te pierwsze winnice, które pojawiają się w Polsce, no one służą produkcji wina mszalnego, można by tak powiedzieć. I z czasem to wino mszalne, czy te winnice przyklasztorne zostają dzierżawione przez mieszczan i szlachtę i oni zaczynają produkować również wino dla siebie. To jest dzisiaj dla nas trochę niewyobrażalne. Może nie dzisiaj, bo mamy przecież winnice w różnych zakątkach Polski, nawet pod Olsztynem, czy w okolicach Szczecina, ale te pierwsze winnice, które powstawały w Polsce, to były oczywiście związane z miejscami kultu, czyli Włocławek, Płock, i tam pojawiło się pierwsze polskie wino, można by tak powiedzieć, ale tak naprawdę ten rozwój konsumpcji wina i tym samym kultury picia to jest raczej już XVI-XVII wiek, kiedy zaczynamy sprowadzać wino. I to jest wino z najdalszych zakątków Europy. I wino węgierskie, greckie, hiszpańskie, francuskie, reńskie. I myślę, że to jest taki moment, kiedy możemy mówić o kulturze wina. Oczywiście nawiązując do elit, czyli do szlachty, magnaterii. I jeśli przyjrzymy się temu, co serwowano na stół i magnatów, i szlachciców, i także mieszczan, to zobaczymy, że to wino było niesamowicie ważnym elementem uczty, ale tak jak już wcześniej wspominałam, również diety, czyli te wszystkie traktaty dietetyczne, które były kopiowane, tłumaczone z języka włoskiego czy francuskiego, one jak gdyby skupiały się na tym najzdrowszym napoju, którym miało być właśnie wino. I ono przewyższało i piwo, i wodę, i miało zniosło ze sobą bardzo wiele składników, nie tylko odżywczych, nie tylko było posilające, ale także było odpowiednio dobrane do temperamentu, czyli jeżeli ktoś był cholerykiem. Czy... Do temperamentu tak, człowieka, czyli tak. Człowiek, bo powiedzmy, dla nas słowo temperament to raczej ma to znaczenie... że ktoś jest żywy, prawda? Że tego. Natomiast pierwotne znaczenie to było co? To było, gdyby odwołując się do tej galenowskiej, hipokratesowskiej teorii czterech humorów, mieliśmy i żółtą żółć, i czarną żółć, i flegmę, i krew. I na podstawie tego medycy wówczas orzekali, czy dana osoba ma na przykład przewagę tej flegmy, więc była flegmatykiem. I jej na przykład można było pozwolić na wypicie większej ilości wina. Natomiast cholerycy, którzy mieli w sobie właśnie dużo tej żółci, musieli uważać, rozcieńczać wino wodą, nie przesadzać z ilością, tak żeby właśnie tego cholerycznego temperamentu w sobie nie pielęgnować. Może tak. Janku, kiedy się zastanawiam nad spektaklami z piciem wina, to tego wina jest o wiele mniej niż innych wódki, trunków. Tak. Tak sobie pomyślmy, że właściwie jak patrzymy na oczywiście nasze wesele. Chopin, gdyby jeszcze żył, to by pił. Pije, bo ja muszę, bo jak piję, to mnie kłuje, wtedy w piersi serce czuje, strasznie wiele odgaduje, mówi nos w weselu Wyspiańskiego. I może tego typu określenia, Chopin, gdyby jeszcze żył, to by pił, może służy zbyt wielu naszym rodakom za takie łatwe usprawiedliwienie tego pijaństwa, ale tak jak mówisz, rzeczywiście w teatrze dominuje jednak wódka niż wino, bo weźmy takie, nie wiem, Kto się boi Virginia Woolf. No tak, to jeden z najbardziej pijackich spektakli. Tak, gdzie ci ludzie, właściwie taka psychodrama dwóch małżeństw, znaczy jednego już takiego dojrzałego małżeństwa i dwójki młodych partnerów, którzy wchodzą w życie i właściwie to jest zresztą świetnie jest pokazane, to kilka, ja oglądałem oczywiście kilka tych wersji, pamiętam, że niektórzy aktorzy to traktują jako taką psychodramę, bo na przykład Mikołaj Grabowski przygotował już chyba trzecią czy czwartą wersję i kiedyś grał to wraz z żoną, to małżeństwo, a potem swoją osobistą żoną małżeństwo, a tego młodszego, tą młodszą parę grał jego brat ze swoją ówczesną narzeczoną, więc tak, to rodzinny to był taki, to była taka rodzinna psychodrama. Potem właściwie twórczość Tennessee Williamsa, to też ten alkohol jako taki środek dla nadwrażliwców, którzy lepiej funkcjonują w życiu, którym daje pewną odwagę. Bardzo często się pojawia najsłynniejszy Tennessee Williams, czyli Kotka Naro z palonym blaszanym dachu. Tak, gdzie syn ojca właściwie ma w sobie jakąś tajemnicę i też znajdujemy go jako bez przerwy pijanego. Ale u Tennessee Williamsa jednak podstawowym trunkiem to było whisky. Też ładny kolor. No tak. Miewa. Ładny kolor, ale właściwie nie znam obrazów, na którym byłaby przedstawione whisky, więc myślę, że powrócimy do czerwieni, do koloru czerwonego. To pięknie wygląda, kiedy przez kryształowy kielich prześwituje czerwień, ale przecież nie tylko no, takie walory estetyczne w tym przypadku mają znaczenie. Powiedzieliśmy o przestrogach, powiedzieliśmy o Bachusie, o bachanaliach, ale jest też aspekt religijny. No właśnie. I to jest bardzo interesująca historia, gdzie sfera profanum łączy się ze sferą sakrum. Mianowicie, przecież pierwszy cud Chrystusa to jest zamiana wody w wino, prawda? W Kanie Galilejskiej. Można by tu przywołać przepiękny i właściwie podstawowy obraz Weroneza, Gody w Kanie Galilejskiej. Wielkości prawie 10 metrów, ponad 100 osób namalowany, który stał się wzorcem dla innych malarzy. Ale następna historia to jest taka mianowicie, kiedy następuje odnotowane przez wszystkich ewangelistów ostatnia wieczerza i w trakcie ostatniej wieczerzy Jezus zamienia to wino w swoją krew. I ten obrzęd, tak jak wierzą chrześcijanie, odbywa się w czasie każdej mszy. Wino zamienia się w krew. Co jest jakby podstawową tajemnicą właściwie wiary chrześcijańskiej. I na ten temat mamy całą wspaniałą literaturę sztuki, poczynając od Leonarda da Vinci, przez Ghirlandaja. Rubens też malował ostatnią wieczerzę. Właściwie nie ma prawie żadnego mistrza sztuki dawnej, który by nie podejmował się tego tematu. No ale nie każdemu się nie każdemu tak to się udaje i nie każdemu to. Jak, z takim powodzeniem jak tym, których wymieniłaś. A pani Doroto, zastanawia mnie to, wspomniała pani o tych uprawach winnych u nas w Polsce, które były właśnie gdzieś przy klasztorach. Jakież wtedy wino u nas uprawiano? No, to jest naprawdę bardzo trudne pytanie, bo historyk zawsze się mierzy ze swoim najlepszym przyjacielem, ale także i wrogiem, czyli źródłem. A to źródło jest wrogiem, jak go nie ma po prostu. I tych źródeł do winiarstwa, można by powiedzieć monastycznego, czy winiarstwa średniowiecznego w Polsce mamy niestety bardzo niewiele. Najprawdopodobniej to były wina po prostu białe. Jak wiemy z relacji podróżników, którzy przybywali do dawnej Polski, te wina nie były najlepszej jakości. Oni trochę utyskiwali, że to są straszne, kwaśne wina i te winogrona w Polsce, to one lepiej się nadają na deser, niż żeby z nich wino robić, więc jak widać... Coś jest... Coś było na rzeczy, stąd być może ta popularność po tym słodkich, takich likworowych węgrzynów i innych win, które właśnie rekompensowały ten kwaśny polski smak. Ja tutaj dodam, jeżeli pozwolisz, tak? Do tego, co powiedziała pani Dorota. Mianowicie, wydawałoby się, prawda, jakby tak byłoby logicznie, że wino w czasie komunii, w czasie mszy powinno być czerwone. No ale ponieważ ono zaplami w razie czego, zabrudzi, więc właściwie używa się białego wina i to jak najbardziej właśnie wytrawnego po to, żeby w razie czego nie zostawiało jakichś śladów. Chciałam państwa zaprosić na kolejną ucztę i do wysłuchania kolejnego toastu. Tym razem w języku włoskim, ale to jest dialekt sycylijski. Amici, salute e salutamo. Qui è che mi offrono un bicchiere. Prima bevimo e poi ti presentiamo. A così ti schiariscono i pensieri. Salute. Donna Ciccia, portate un licinchioso a st'amico che viene mondo onora. L'onore è tutto mio. L'onore è nostro. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Sallecito, a qua appartenete. Appartengo a galantomane d'onore. Ora, se avete ricchi, mi sentite, vi porto un'ambasciata ai marciatori. No, wysłuchaliśmy toastu mafijnego. Wolałabym nie obracać się w takim towarzystwie, ale może było także miło. Janku, jakie to jeszcze spektakle, o których chcielibyśmy powiedzieć, są istotne dla, jakby to powiedzieć, etosu picia? Wspomniałem chyba już o Dostojewskim, bo tam właściwie w każdej powieści Dostojewskiego pojawia się jakiś przedstawiciel, znaczy jakiś człowiek, który topi życie w alkoholu. Jeśli przypomnimy sobie Zbrodnię i karę, to tam jest taki Marmiładow. Pamiętam tak. Go z niezwykłej, właściwie z kilku kreacji Jana Świderskiego, ale też i Mieczysława Czechowicza. Bardzo poruszający postać człowieka, który urzędnika, który właściwie zatracił się w alkoholu i zniszczył właściwie całą rodzinę. Jego córka musiała zarabiać jako właściwie prostytutka, żeby utrzymać najbliższych, a on się coraz bardziej zataczał. Staczał i zataczał. Zdając sobie spotykał się z ludźmi, żeby wypłakać swój tragiczny los. Czyli nawet pił więcej, żeby móc użalać się nad sobą. Bardzo ciekawą sztukę napisał Janusz Głowacki, Fortynbras się upił. To taka opowieść, która działa się równolegle z tymi czasami, z akcją Hamleta, tylko widziana jest z punktu widzenia, z perspektywy Fortynbrasa. Tam właśnie główny bohater, żyjąc w państwie, w którym dominuje terror, zdaje sobie sprawę, że tak jak Hamlet może przeżyć, uciekając w szaleństwo, on może przeżyć, uciekając w pijaństwo. Pamiętam, jak rozmawiałem wielokrotnie na ten temat z Januszem Głowackim, i Głowacki mi mówił, że oglądał kilka wersji tego spektaklu i jedną z najbardziej takich, która go wstrząsnęła, to była wersja w Bydgoszczy, bo prapremierę pokazał Jerzy Sztur w Teatrze Starym, potem była jakaś sztuka w Teatrze w Łodzi, więc w renomowanych scenach, i wszystko to było strasznie groteskowe, a Głowackiemu chodziło o to, żeby to miało wymiar szekspirowski. Pamiętam, taki już nieżyjący niestety aktor Roman Gramziński stworzył kreację. Powtarzam to nazwisko, bo to był wielki aktor teatru właśnie w Bydgoszczy, który niestety, jakby tu powiedzieć krótko, nadużywał. Tak, zakończył tak jak Fortynbras. A ja chciałam przypomnieć jeszcze jeden spektakl, który zresztą od strony plastycznej, wizualnej, bo chcę połączyć różne gatunki, był szalenie mocny. Mianowicie wersja Jerzego Grzegorzewskiego, jego wersja Pod wulkanem, która była zatytułowana Powolne ciemnienie malowideł. Niezwykle piękny, prawda, poetycki tytuł. Który... No tam właśnie Powolne ciemnienie malowideł, ten główny bohater, konsul, tam się pojawia i nie ma go właściwie. I to powolne ciemnienie to jest też troszeczkę taka apoteoza pijaństwa. No tak, ale ja myślę, że to był tak, że autor, znaczy tworząc tego głównego bohatera, wracał do jakichś własnych przypadków życiowych, ale też ten spektakl był dlatego taki poruszający. Mnie też on niezwykle poruszył, ponieważ Jerzy Grzegorzewski, myślę, że też w jakiś sposób zmierzył się z własnym alkoholizmem, ale też i z autodestrukcją, która niestety doprowadziła go do tego, czego doprowadziła. I ta taka jakaś ciągłe mierzenie się ze śmiercią, życie naznaczone śmiercią, ale też i tak i właściwie niezapanowanie nad tym swoim życiem, który wiedzie do tragicznego końca. Ja myślę, że to gdzieś wypływało z jakiegoś poczucia Grzegorzewskiego i dlatego to tak niezwykle silnie oddziaływało w tym spektaklu. Poruszającą rolę zagrał wtedy Marek Walczewski. Marek Walczewski, tak. I tą kobietą taką, która jak Penelopa Odysa próbowała go z tego wyciągnąć, była wielka Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Wielkie przedstawienie i niezwykle poruszające. Powolne ciemnienie malowideł, to można by taką metaforę zastosować do wielu obrazów, na których pojawiają się również takie moralizujące sceny, przedstawienia. Przede wszystkim oto piękny oficer lub też piękny młodzieniec lub mniej piękny mężczyzna, który namawia kobietę do tego, żeby wychyliła kielich. Słynne powiedzenie: pij dziewczyno, będziesz łatwiejsza. To przecież jest na wielu obrazach. No tak, tak, oczywiście, ale też i na obrazach poza pięknym, prawda, poza sytuacjami, w których siedzi mężczyzna, a koło niego, prawda, w jakimś tam tawernie, karczmie, czy w jakimś innym lokalu, przy nim siedzi kobieta, daje pieniążki i podsuwa kielichy. ale właśnie szczególnie w tym malarstwie północnym, holenderskim i flamandzkim. Właściwie są takie sceny i takie są obrazy, które jednak, mimo że wiemy, że na przykład niektórzy z tych malarzy sami nadużywali, jak na przykład Adrian Brouwer, który zresztą zmarł z powodu alkoholizmu w wieku 30 kilku lat, więc, ale malował takie sceny, które jednoznacznie pokazują właściwie degradację człowieka. Pokazuje bijatyki, pokazuje popijawy, pokazują te obrazy nam no strasznie wyglądających ludzi, takie prostackie, prymitywne twarze. Nawet istnieją takie właśnie wizerunki kobiety. Była taka słynna kobieta przesiadująca w ogóle w karczmach Harlemu. Nawet nazywali ją czarownicą z Harlemu, nazywająca się Malebab, i którą namalował Franz Hals. Właśnie taką pijaczkę, starą pijaczkę. Więc niewątpliwie walor dydaktyczny tych obrazów powinien być, ale o dziwo te obrazy stawały się przedmiotami kolekcjonerskimi. Ludzie je kupowali, chcieli je mieć. Więc właściwie jest to taka dwuznaczna sztuka. Pani Doroto, przejdźmy na salony, bo już z karczmy trzeba wyjść, zresztą już przestroga padła. Jakie obrazy, jakie wizerunki wedle pani oddają najlepiej tę kulturę picia wina? Czy w ogóle takie obrazy są? Na pewno są. Jakie wino mogło być na przykład pite, tutaj Elżbieta wspominała o holenderskim malarstwie, jakie wino mogło być pite w północnych krajach, bo przecież tam nie produkowano. Tutaj z wizerunkiem, czy właściwie z ilustracją tego, jak pito w Polsce, mamy delikatny problem, ponieważ u nas nie pojawia się aż tak dużo obrazów pokazujących uczty szlacheckie. Jest naprawdę kilka. Jest uczta w Jaworowie, gdzie jest pokazany król Sobieski. Tam niestety alkoholu. No, to jest bardzo takie symboliczne przedstawienie tej uczty, więc nie widzimy dokładnie kielichów z alkoholem, czy z winem, które na pewno wtedy było serwowane. Mamy trochę przedstawień na przykład Orłowskiego, uczta Radziwiłłów, ale to już jest XIX wiek, więc to już jest takie wyobrażenie ówczesnych o tym, jak dawniej w tych staropolskich czasach ucztowano. Ja, szczerze mówiąc, bardziej opieram się na tym, co pisano, niż na tym, co malowano. Więc oczywiście, tak jak wspomniałam... Tak, z malarstwa nie można wywnioskować, jaki smak miało wino. Szczerze mówiąc, ze źródeł czasami też nie, bo to, że wino określano mianem słodkie i pieprzykowate, to dzisiaj nam mówi niewiele, bo na przykład kiedyś szampan wytrawny to był szampan... O wiele, i to naprawdę o wiele słodszy niż ten dzisiejszy, więc to możemy wyczytać ze źródeł, ale też musimy pamiętać, że to wino dawniej też było innym trunkiem, z innych szczepów było wytwarzane, prawda? Innymi metodami, były inne metody konserwacji, też miało mniejszą zawartość procentową alkoholu. Zanim będziemy mówić o szampanie, bo to jest najsmaczniejszy chyba wątek, chciałabym, żebyśmy wysłuchali wesołego toastu, tym razem będzie to wesołe, zaśpiewanego w języku greckim. Ktokolwiek był w Grecji, a chyba większość Polaków była, wie, że jamas to jest na zdrowie. Που τα πετάξανε πουλές, τα σαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι, μα δόξα να έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτώχος, να που υπάρχουνε κι οι φίλοι. Ο Αρκαντάς ίσο με μας, που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια, έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, σου τρύπωσε τη φαβέλια πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Μου τα πετάξανε κουλές, τα τσαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι, μα δόξα να έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός, napój parchunek i win. Nie sądzę, żeby para, która zaśpiewała tę wspaniałą toastową piosenkę, czyli Haris Alexiou i Kostas Hatzis, żeby oni pili szampana, ale cokolwiek by nie pili, pili na wesoło. Pani Doroto, rozweselanie. Czym się Polacy rozweselali w dawnych epokach? Jeśli cofniemy się do czasów staropolskich, to na pewno to były wina węgierskie. To jest taki emblematyczny napój Polaków. Mowa przecież, zostało nam sporo tych przysłów, że nie masz wina nad Węgrzyna, prawda, że Tokaj jest królem wszystkich win. No i oczywiście to były wina w dużej mierze, jak już wspominałam, słodkie, lekko takie pikantne, można by nawet powiedzieć, również mocne. Niektóre z nich były takie słodkie i gęste, jak galareta, nawet takie mamy opisy. Kroili? Które można było kroić. Czym jedli? Być może. Takich zapisów nie mamy dokładnie, ale wspomina się właśnie o takim aż gęstym, słodkim, aż jak galareta. I to zamiłowanie do smaków słodkich, nie tylko w kuchni dawnej, takich smaków przeciwstawnych, słodko-kwaśnych, słodko-pikantnych, trochę nam chyba pozostało, bo Polacy bardzo lubią raczej chyba takie wina słodsze niż wytrawne. Na tyle te źródła tej słodyczy cofamy, możemy nawet cofnąć do czasów, kiedy w Polsce pojawia się szampan, czyli w oświeceniu. Mówimy o słodyczy oświecenia i to jest szampan słodki. W Anglii to jest szampan wytrawny, a im dalej idziemy na wschód, czyli do Polski, do Rosji, to jest coraz bardziej słodszy szampan. Może zimno było i dlatego. To upodobanie do smaku słodkiego być może z tego wynikało. Im, tak jak wspomniałam, Francuzi wysyłali specjalne dostawy szampanów w końcu XVIII, na początku XIX wieku, które były specjalnie dosładzane i dla Polaków, i dla Rosjan. Chyba nawet dzisiaj się mówi o tym, że Rosjanie jeszcze bardzo cenią sobie szampana, na przykład Clicquot, i tam mówią klikowsko je to zawsze jeszcze z cukiernicą obok, żeby można było dosłodzić. Ojej, okropność po prostu. Elżbieto, jakiś pocieszający, rozgrzewający obraz, który ci się kojarzy z spożywaniem alkoholu. To może, ponieważ mówiliśmy, to znaczy ja wspominałam głównie o malarzach europejskich, zagranicznych, tak bym powiedziała, bo Polacy też są przecież Europejczycy, to może po prostu powiem o trzech artystach polskich. Mianowicie, dwaj z nich inspirowali się sztuką dawną. Myślę tutaj o Zygmuncie Waliszewskim, który namalował uczty, takie właśnie w stylu renesansowym, weneckim, z cudownym kolorem, panie w długich sukniach, prawda, cudownie zastawione stoły. A równocześnie Tadeusza Makowskiego chciałam wspomnieć, który znany jest oczywiście i kojarzy się głównie jako malarz dzieci, ale miał okres swojej fascynacji właśnie malarstwem holenderskim i kiedy przebywał na francuskiej prowincji, namalował między innymi taki obraz, który się nazywa Zabawa na wsi w 1920 roku, gdzie chłopi tańczą, siedzą przy stole, na stole są oczywiście szklanice, karafki, a on się temu przygląda. I jeszcze wspomnę jakby o takich nostalgicznych, martwych naturach Jana Cybisa, na których pojawia się Chianti, które po II wojnie światowej, w czasie kiedy w Polsce był porządek socjalistyczny i komunistyczny, Chianti było czymś takim niedoścignionym i symbolem wykwintu i cudownego smaku. Janku, twoje ręce, że tak powiem, perswaduje, jak to się mówi przy stole, twoje ręce toast. To może ja opowiem taką anegdotę. Pewien stary, mądry Gruzin powiedział, jeśli chcesz być szczęśliwy przez jeden dzień, napij się wina. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez tydzień, zachoruj. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez miesiąc, ożeń się. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok, znajdź sobie kochankę. Wypijmy więc za dzisiejszy szczęśliwy dzień i za szczęśliwe dni wszystkich tu obecnych i za nasze zdrowie. No proszę państwa, pozostaje mi przyłączyć się do tego toastu.